przez cały wieczór. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Piątek, 24 marca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dzień dobry, witajcie. Unia Europejska upomni się o ukraińskie dzieci uprowadzone do Rosji. Uczniowie mają mieć mniej lekcji. Nad odchudzeniem podstawy programowej pracuje resort edukacji. Zamieszki, ranni i aresztowani Francuzi znów protestowali przeciwko reformie emerytalnej. Deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję to zbrodnia wojenna, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie trwa unijny szczyt. Ursula von der Leyen dodała, że wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim rozpoczęła działania, by sprowadzić do domów dzieci, które zostały porwane na terenach okupowanych i wywiezione w głąb Rosji. To straszliwe przypomnienie najciemniejszych czasów naszej historii. We współpracy z Ukraińcami premier Morawiecki i ja uruchomiliśmy inicjatywę mającą na celu powrót tych dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Jesteśmy na początku bardzo ciężkiej pracy. Będziemy wywierać międzynarodową presję. Użyjemy wszelkich możliwych środków, by ustalić, gdzie znajdują się uprowadzone dzieci. Te, które zostały adoptowane, czy te, które zostały przekazane rodzinom zastępczym. Or transfer to Russian foster families. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że co najmniej 16 tysięcy dzieci zostało uprowadzonych przez Rosjan z Ukrainy. Porywanie dzieci, uprowadzanie dzieci, wynaradawianie dzieci przypomina po prostu najgorsze nazistowskie, najgorsze niemieckie praktyki z czasów II wojny światowej. Kilka dni temu Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżył Władimira Putina o zbrodnie wojenne i nakazał aresztowanie jego i rosyjskiej rzeczniczki praw dzieci. Brytyjski następca tronu spotkał się w Warszawie z grupą ukraińskich i polskich studentów. Była to ostatnia część wizyty księcia Williama w Polsce. Dwudniowa podróż związana była z wojną na Ukrainie. William, halo, halo! W popularnym wśród młodzieży centrum restauracyjnym w Warszawie książę William spotkał się z kilkunastoma studentami z Ukrainy i z ich polskimi kolegami. Pytał nas o to, jak przekroczyliśmy granicę z Polską, jak się tu czujemy, czy jesteśmy mile widziani, czy teraz trudno jest przekraczać granicę z Ukrainą, jeśli chcemy jechać do domu i tak dalej. Relacjonowała później 21-letnia Elizabeta. Przed centrum na Williama czekało też kilkunastu Polaków. Wśród nich były trzy młode Polki z Cieszyna i Katowic z transparentem dziękującym monarsze za wsparcie dla Ukrainy. Chcieliśmy mu podziękować za to, że do nas przyjechał, że angażuje się zarówno w pomoc dla Ukraińców, ale też, że widzi zaangażowanie Polaków. Wcześniej książę William złożył wieniec przed grobem nieznanego żołnierza i został przyjęty przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podstawa programowa ma być odchudzona. Prowadzone są prace w tej sprawie, poinformował minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek powiedział w radiowej jedynce, że zmiany dotkną rozmaitych obszarów. Robią to specjaliści dla Ministerstwa Edukacji i Nauki po to, żeby dojść do sytuacji, w której w perspektywie jakiegoś czasu zmniejszymy to obciążenie dla uczniów o kilka godzin tygodniowo. 3-4, może do 5 godzin tygodniowo mniej po to, żeby było więcej czasu na wspólnotę, więcej czasu na kontakty między uczniami i mniejsze obciążenie dla uczniów. Minister Czarnek dodał, że trwają też prace nad projektem ustawy o wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli. Ma być zaprezentowane wiosną. Kolejna fala protestów przeciwko reformie emerytalnej przetoczyła się przez Francję. Na ulicę według oficjalnych danych wyszło ponad milion protestujących. Wybuchły zamieszki, w których zostało rannych 149 funkcjonariuszy i kilkudziesięciu manifestantów. Aresztowano ponad 200 osób, w tym 117 w Paryżu. Mimo przyjęcia ustawy emerytalnej przez parlament, mobilizacja ulicy nie słabnie. Według związkowców w demonstracjach wzięło udział 3,5 miliona osób. Według MSW 1,080 tysięcy. Pierwszy raz protesty przeciwko reformie emerytalnej przybrały aż tak brutalny charakter. To działania bojówkarzy, często powiązanych ze skrajną lewicą, którzy chcą obalić państwo, zabić policjantów i zaatakować nasze instytucje. Skonstatował szef MSW Gérald Darmanin. W wielu miastach, m.in. w Rennes, Nantes, Lorient i Paryżu, w ogniu stanęły barykady na ulicach i próbowano podpalić budynki publiczne. Związkowcy i liderzy opozycji potępili przemoc, ale oskarżyli władzę o podsycanie społecznego gniewu. Na naszych oczach pisze się ważna karta francuskiej historii społecznej. Nie dziwi mnie ta sytuacja po 65 dniach mobilizacji, stwierdził lider radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Kolejna runda protestów planowana jest na przyszły wtorek. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Uczniowie i studenci mają czas do do północy, by wysłać pracę na czwarty konkurs Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu, a współorganizatorem i patronem medialnym Polskie Radio. Profesor Tadeusz Wolsza z Instytutu Pamięci Narodowej przypomina, że w tym roku tematem konkursu jest codzienność polskich żołnierzy w obozach NKWD. W tym roku pytamy o życie codzienne w obozach NKWD, w których przebywali żołnierze Wojska Polskiego w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, ale bardziej pytamy nie co jedzą, co piją, jak śpią, ale o postawy. Czy to jest postawa kolaborancka, kapitulancka, czy to jest nadal postawa patriotyczna? Chcemy, żeby młodzież pokazała, czy Polacy w tak ekstremalnym miejscu nadal są patriotami. Do tej pory w konkursie uczestniczyło ponad 5 tysięcy młodych ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu również mogą się zdarzyć. Temperatura maksymalna nawet do 21 stopni Celsjusza. Na plusie to miejscami na południu może się tak wydarzyć. A ta minimalna to od 10 stopni właściwie. Więc taki zakres wartości. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale i będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. A my 6 minut po godzinie 6. Wahać. My dzisiaj idziemy na całość, jeżeli chodzi o czeskie klimaty. Nie wahamy się. Dobry dan, Anu. Dobry dan. Witam się z Państwem. Radosław Tałęcz. I Karol Gott. Karol Gott, tak jest. Jak podróżuję po Czechach, to zawsze mówię, że jestem polski Karol Gott. Nie wierzą, więc wyciągam dowód osobisty i pokazuję im Karola Gnata. Witamy się z Majcem bardzo serdecznie, a razem z nami dzisiaj Małgosia Łukowska, która przygotowała program, Stanisław Perzyna, który przy telefonie czeka na Państwa połączenia, i Katarzyna Feryst-Wojtkowska. Tak jest, która program zrealizuje. No dobrze, to w takim razie dzisiaj pytanie jest bardzo proste. Z czym kojarzą się Państwu Czechy? Dwie dwójki, 7 trójek, a to wszystko za sprawą wieczornego meczu Polska-Czechy w Pradze na początek eliminacji Euro 2024. Wynik też będzie można przy okazji obstawić, jeżeli czujecie się Państwo na siłach. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be the voices call me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can't be the voices calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. przygody dobrego wojaka Szwejka. Proszę pana, dzisiaj... Proszę nie regulować radioodbiorników, prawda? Nie, w ogóle nic nie ruszać, no. 11 minut po 6. Dzień dobry, witamy. Dobry dzień. Ci wszyscy, dobre rano. Proszę pana, to jest wyjątkowy kraj, ja tak panu powiem z mojego doświadczenia, bo nic tam pan nie zrozumie. W sensie takim, wie pan, no, życiowym. Ja mam koleżankę, która skończyła studia językowe. Mm-hmm. Posługuje się dobrze tym językiem, w sensie biegle, płynnie. Potrafi no popłynąć również, kiedy rozmawiamy. To jest bardzo ciekawy język. Proszę pana, na przykład w Czechach nie ma w ogóle problemu z tym, co zjeść na obiad, wie pan? Bo tam się je smażony syr, kostka taka smażonego sera w panierce, frytura i sos tatarski. Ja myślałem, że tylko knedliki, ale jednak... No to ja pierwszy raz jak jadłem, to pojechaliśmy z czystej ciekawości. Nie mogłem się przełamać, wie pan, bo to taki puchate ciasto, no jak się kroiło z tym sosem. Sos dobry, ale ciasto puchate już zastanawiające. Nie, no oczywiście mają kuchnię Czesi swoją. Jaka jest, to jest, ale ten smażony ser, to tego nigdy nie zapomnę chyba. Są na szczęście restauracje wyspecjalizowane w tej kuchni, więc również w Polsce można posmakować Czech, chociaż warto oczywiście też pojechać, bo to jest bardzo ciekawe miejsce. Dzisiaj po godzinie 21 na Murawie spotkają się ze sobą reprezentacja Polski i Czech. No i zobaczymy, przekonamy się przez kolejnych 90 minut, jak ta gra będzie się kleiła albo nie naszym piłkarzom. Oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. To będzie pierwszy mecz z nowym selekcjonerem, więc... Szantusz. Tym bardziej tutaj trzeba tego portugalskiego smaku dorzucić. O nie, jakbyśmy mieli zderzyć kuchnię portugalską z czeską, no to byśmy wygrali, proszę pana, walkowerem, no. To znaczy, bo mamy trzy kuchnie, portugalska, czeska i polska. No to myślę, że nasza, co? No to nasza to taka najcięższa, wie pan, to taka dobre podwaliny pod to, co się może wydarzyć po meczu. No bo jakby nasi wygrali, to może z Czechami pójdą, wie pan. Po robocie, jak to Czesi, no. O 15 jak wychodzą z pracy, to tak szybko do domu nie idą. To już nie ma. Nie ma przeproś. Nie są tak te prości do znalezienia na mieście. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że odnajdą się nasi piłkarze na Murawie i że faktycznie nas zaskoczą. Tym bardziej, że to są eliminacje do Euro 2024, więc stawka dosyć wysoka. Ale dzisiaj będziemy mieć też parę wyjątkową na antenie. No jaką? Będziemy mieć Czeszkę i Polaka. O matko, i dogadują się? To ich zapytamy. Zapytamy o to, ale... Jak oni się dogadują? Miłość ich połączyła i postanowili żyć nie na odległość, ale po prostu zamieszkać sobie razem i też nam opowiedzą pewnie o tych różnicach kulturowych. U nas 14 minut po 6. Program Trzeci Polskiego Radia. your friends are gonna leave you. Busy making little creatures. Old flames at the party. The start of leaving early. Up before the sun rose. Looking after young loves. While you play late on the radio. Dust that never settles on that golden record. Oh, what are you afraid of now? Worried you might be finally happy. Strange as it sounds, leave everything at the door. Maybe it's heaven and you just haven't been here before. All your friends at the table Golden Record. W Trójce prawie 20 minut po godzinie 6, a gramy Katie i mówimy o niej nieprzypadkowo, bo już w poniedziałek będziemy mieli, proszę Państwa, zaproszenia, bilety na jej koncerty, które zagra w naszym kraju. To w ramach oczywiście tej polskiej części trasy. Trasa w ogóle europejska. Love and Money Tour 2023 i Katie przyjedzie do trzech miast. 11 kwietnia w Warszawie zagra, 12 kwietnia w Gdyni, natomiast 14 kwietnia we Wrocławiu i będziemy tutaj Państwa wysyłać. A później w Ołomuńcu. Też. Nie wiem, znaczy trzeba sprawdzić, muszę to sprawdzić. Mówimy o Czechach, proszę Państwa, dzisiaj za sprawą meczu, który już wieczorem rozpoczynamy eliminację do Euro 2024. Naszymi rywalami bracia Czesi z południa, mecz rozegramy w Pradze. No i stąd dzisiaj mówimy tyle o naszych południowych sąsiadach. To teraz zapraszamy Tomka Miarę, który opowie nieco więcej o dzisiejszym notowaniu. Lista przebojów Trójki. 50. wydanie Listy Przebojów Trójki powolutku przechodzi do historii, ale ciągle jeszcze obowiązuje, przynajmniej dziś do godziny 19. Na miejscu 9. ciągle jest Queen i utwór Face It Alone. And so far and wide falls down beside you cry. Of your home in the end. miejscu 8 przed tygodniem była Metallica i utwór Lux Eterna i to był awans o 2 pozycje. Natomiast Daria ze Śląska utworem Fast Start albo Foul obroniła miejsce 7. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Jak będzie wyglądało kolejne, czyli 51. wydanie Listy Przebojów Trójki? No mam nadzieję, przekonamy się wspólnie. Dlatego zapraszam do słuchania już dziś wieczorem od godziny 19. Lista Przebojów Trójki. No i się przekonamy, czy Depeche Mode ponownie na miejscu pierwszym, zwłaszcza, że dzisiaj wyjątkowy dzień, bo to premiera płyty, najnowszej płyty, Memento Mori. 24 marca w kalendarzu. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. If you don't believe in Jesus, then Muhammad or Buddha too. And while the world is warring, we just sit back and laugh at you. Singing, if I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. A little closer, and it's a sign that says do not skate. So if you wanna come to my heaven, well, we all gonna have a ball, and everyone you know is welcome, 'cause we got no gates or walls. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn Med, twój lek na łupież. Zoxyn Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas o poranku sprawdzić sytuację na drogach. Polskie Radio Kierowców i Monika Gniewaszewska. Ahoj! Ahoj! Tak się zrobiło trochę jak na morzu. Czy nie? No tak, troszeczkę tak. Moniko, jak tam się dzisiaj jeździ u nas po drogach? No bo u naszych południowych sąsiadów to by pochuśtało troszkę. No właśnie, troszkę gorzej niż na morzu, bo tutaj mamy już niewielkie spowolnienia na południu kraju, chociażby w Małopolsce. Kierowcy hamują w okolicach Michałowic, na Krajowej 7, na jezdni do Krakowa. Tutaj ten korek, spowolnienie mamy na odcinku Zerwana Michałowice. Ciasno jest już też na Krajowej 7 w okolicach Górki Narodowej. To też Małopolska na jezdni w stronę Krakowa. Sama obwodnica Krakowa wygląda dobrze na razie. Na Mazowszu względny spokój panuje. Względny, bo już korkuje nam się S8, obwodnica Warszawy. Oczywiście jezdnia w kierunku Wrocławia, z tym, że nie w okolicach węzła Babiszyńska, jak to zwykle bywa, ale już za mostem najwięcej aut widać na wysokości Marymontu. No i przypominamy kierowcom jadącym Krajową 7 w Zakroczymiu. Tutaj mamy zmienioną organizację ruchu, no i to widać, bo tutaj już nam się korkuje w stronę Warszawy. Na północy z kolei zwalnia na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy nogę z gazu zdejmują w okolicach węzła Gdańsk Południe na jezdni do Redy Wejherowa. Korek z kolei mamy na 7 prowadzącej do tej obwodnicy Trójmiasta. Zaczyna się w okolicach Leźna. Radio Nawigator Trójki. To była Monika Gniewaszewska. Bardzo dziękujemy za tę informację. Ja nie złapałem przecież Czesi od lat. Walczą o dostęp do morza. 6.30. Krzysztof Zyplecki, skrót serwisu Trójki. Deportacja ukraińskich dzieci przez Rosję to zbrodnia wojenna, mówili wczoraj w Brukseli premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szacuje się, że ponad 16 tysięcy dzieci zostało porwanych, tylko 300 do tej pory wróciło na Ukrainę. To był jeden z głównych tematów pierwszego dnia unijnego szczytu. Szefowa komisji poinformowała, że we współpracy z Ukraińcami uruchomiła wraz z szefem polskiego rządu inicjatywę mającą na celu powrót uprowadzonych dzieci do domów. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa ma wejść w życie zgodnie z rządowymi planami 1 lipca. Przepisy przewidują m.in. wprowadzenie kredytu 2% ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Projekt zakłada m.in., że będzie go mogła uzyskać osoba do 45 roku życia, która nie miała i nie ma mieszkania. Kredyt będzie można otrzymać w wysokości do 500 tysięcy złotych. W przypadku małżeństw lub posiadania co najmniej jednego dziecka do 6 600 tysięcy. Przy kupnie mieszkania lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym nie będzie obowiązywał limit ceny za metr kwadratowy. Rada Mediów Narodowych wydała stanowisko w sprawie agresji wobec mediów publicznych. Podkreśla w nim, że w ostatnich tygodniach na skutek działań polityków opozycji oraz zaangażowanych po ich stronie mediów nasiliły się ataki na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Mają one charakter gruźb karalnych, zastraszania, zniewag i aktów niszczenia mienia, zaznacza Rada Mediów Narodowych. Jej przewodniczący Krzysztof Czabański powiedział, że jest to element gry politycznej. Jest ważne, żeby politycy opozycyjni przestali zniesławiać media publiczne, przestali nazywać dziennikarzy funkcjonariuszami, żeby przestali obrzucać zniewagami pracowników mediów publicznych, co od razu stworzyłoby inny klimat w życiu publicznym. No ale niestety nie jest wykluczone, że zażarta walka polityczna będzie powodować to, że ten język nie odejdzie do lamusa, choć najlepiej by było, gdyby język zniewag odszedł do lamusa. Rada Mediów Narodowych wezwała też organy państwa do ścigania każdego przypadku napaści na dziennikarzy i pracowników mediów publicznych. Pełny serwis o 7. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. W ramach serwisu Trójki oczywiście czas na sport. Dariusz Urbanowicz jest z nami. No dzisiaj to przede wszystkim spotkanie Polska-Czechy, prawda? Tym żyjemy od rana. Tak, mamy tam swojego człowieka, Mateusz Warianka trzyma rękę na pulsie, no i od tego zaczniemy, bo to naprawdę szykuje się elektryzujący początek kwalifikacji na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Dziś w Pradze zagramy z Czechami, mówi Robert Lewandowski, który wczoraj podczas konferencji prasowej został zapytany o trudy zgrupowania związane z kontuzjami i przebudową linii defensywnej, no i oczywiście te trudy związane z nowym trenerem. Każde zgrupowanie ma jakieś swoje trudności i trzeba stawić temu czoła. Zdajemy sobie sobie sprawę, że dla nas to jest nowe rozdanie. Mamy nowego trenera, mamy też nowych zawodników. W reprezentacji takie rzeczy się dzieją. To nie jest tak, że wszystko, co dotyczy reprezentacji, wszystko jest kolorowo, wszyscy zawodnicy zawsze są zdrowi i trener też podejmuje na końcu decyzję. My, wychodząc na boisku, przede wszystkim jedność, którą tworzymy, którą widzimy, jak wygląda w środku, to jest też najważniejsze, żebyśmy jako drużyna współpracowali i pracowali na boisku i żebyśmy szli w jednym kierunku i tak jest. Pierwszy gwizdek o 20.45. Z ciekawszych wyników wczoraj rozpoczętych kwalifikacji Włochy przegrały w Neapolu z kończącą w dziesiątkę Anglią 1-2. Portugalia z kolei ograła Liechtenstein 4-0, ale nie to najważniejsze. Tylko 196. mecz Cristiano Ronaldo w reprezentacyjnych barwach. Dwie bramki portugalskiego gwiazdora wczoraj. No i w sumie dorobił się 138 goli w barwach Portugalii. Pachnie sensacją w Bundeslidze. Bayern Monachium ma zwolnić Juliana Nagelsmana w trybie natychmiastowym, choć oficjalne źródła jeszcze tego nie potwierdziły. W jego miejsce miałby zostać zatrudniony Thomas Tuchel. Dobre wieści napływają z Miami, gdzie w nocy grała Magdalinet i w dwóch setach uporała się z Jewgenią Rodiną do 3-4. W trzeciej rundzie Linet zagra z Wiktorią Azarenką. Ten mecz w sobotę. Również jutro po południową porą pojedynek Huberta Hurkacza z Tanasim Kokinakisem z Australii. Wczoraj Hubi wycofał się z turnieju deblowego, tłumacząc, że jego partner John Isner spodziewa się dziecka i musi dołączyć do rodziny. Siatkarki Developresu Rzeszów odpadły w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. W rewanżowym meczu podopieczne trenera Stefana Antigi przegrały na wyjeździe z Eczeci Basi Dynafit Stambuł 2-3. Prawda, że graliśmy bardzo dobrze, jeszcze lepiej niż w Rzeszowie, z bardzo mocną drużyną. Myślę, że będzie satysfakcja teraz. Myślę, że jestem zarozczarowany, bo nawet jeżeli mieliśmy bardzo małą szansę, to wiedziałem, że było możliwe. Naprawdę nasza drużyna może grać bardzo dobrze z najlepszymi. Czyli no, szkoda. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem Turczynek 3-1. To było przed tygodniem. A na koniec serwisu darterska informacja dnia. Międzynarodowa Federacja PDC ogłosiła plany dotyczące organizacji prestiżowego turnieju w Polsce 7 i 8 lipca na warszawskim Torwarze w zawodach Poland Darts Masters. Rywalizować będą zawodnicy ze ścisłej światowej czołówki. Zapowiadana obsada zawodów robi wrażenie, mówi komentator darta Kuba Łokietek. największe gwiazdy PDC, ósemka zaproszonych zawodników, pojawi się m.in. Michael Van Gerwen, trzykrotny mistrz świata, aktualny mistrz świata Michael Smith, były mistrz świata Gervin Price, kilku zawodników też występujących na co dzień w Premier League. Także oczywiście możemy liczyć na najlepszych Polaków, czyli Krzysztof Ratajski, Krzysztof Kciuk oraz Radek Szagański. Ta trójka na pewno wystąpi, plus jeden kwalifikant jeszcze dodatkowy z naszego kraju. To będą pierwsze zawody rangi PDC na polskiej ziemi. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. No to jeżeli wspominaliśmy już mecz Polska-Czechy, to warto sprawdzić, jaka pogoda w Pradze. 13 stopni Celsjusza na plusie teraz. Do tego jeszcze częściowo zachmurzona jest Praga. No i szansa opadów 64%. Także wilgotność powietrza 70%, a wiatr 16 km na godzinę. Teraz wróćmy do naszego kraju. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, lokalne burze również są możliwe. Temperatury od 10 stopni na Półwyspie Helskim, nawet do 21 stopni miejscami na południu. No, z południa wróciliśmy, więc u południowych sąsiadów także ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, okresami porywisty. I ciśnienie jeszcze 992 hektopaskale. Będzie się wahać to ciśnienie, więc również z samopoczuciem może być różnie. Trójka. Program trzeci. Spoglądam na pana redaktora Urbanowicza. Zamyślony, zadumany. Zafrasowany. Tak rozmyśla to dzisiejsze spotkanie. I Czechy. Pewnie był rowerem w Czechach. Na stówę jestem przekonany, że gdzieś tam był, przy granicy się kręcił. Rowerem nie, ale nartami. A, no i jakie ma pan wspomnienia z tej podróży narciarskiej do Czech? Przyjemnie. W czasach studenckich byłem jako pomocnik instruktora na obozie narciarskim z dzieciakami. Bardzo przyjemny wyjazd. No to jak pan w czasach studenckich był, to proszę. Na pewno musiało być bardzo fajnie. Działo się. Dziękujemy pięknie. I nie chodzi tylko o to, co się działo, że tak powiem, w wiadłodajni, bo mieliśmy przejścia z knedliczkami codziennie. No właśnie, nie dało się. Hasło knedliczki, ale też o bohaterów czeskich pytamy dzisiaj w poranku. Nie, no bohater narodowy to Szwejk przecież. Szwejk, no właśnie Szwejk. No ale też Rumcajs między innymi w odpowiedziach się pojawia. Czesi kojarzą mi się z pewną filozofią życiową, której przyznam się hołduje. Dam przykład. Wczoraj moja żona biedactwo męczy się z taczką pełną ziemi i wtedy ja zjawiam się, ja Rumcaj zjawiam się, pompuję jej przednie koło, bo było zupełnie bez powietrza. No i co? No i robota idzie aż miło podziwać. I od razu, prawda? Jakoś tak przyjemniej i przyjaźniej. No taki też to jest. To Hanka. Pozdrawiamy panią Hanię. Tak jest. Rozbójnik Rumcajs. Taka była historia. Od 1967 roku. Rumcajs, postać literacka. Bohater, który nam towarzyszy. Rumcajs, postać literacka. Ładne. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na państwa skojarzenia, wspomnienia z Czechami. One dzisiaj ze wszechmiar mile widziane. Mama said, something for oddities, strange if you say. said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high, high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high. Osiemnaście minut będzie siódma, pora na trójkę. Proszę pana, zazdrosny dzisiaj jestem. No, o co pan jest zazdrosny? O pańskie informacje. Lepsze portale ma pan dzisiaj. Że ciekawsze? No, że takie fajniejsze, a ja nic takiego, wie pan, przebojowego nie wynalazłem. A może się znajdzie coś, może coś się wpadnie. Tak, to pan coś mówi, a ja coś będę szukał. Tak spontanicznie. To ja zacznę w takim razie od ciekawych badań. Okazuje się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wyniki testów IQ Amerykanów wyraźnie spadły. Na łamach pisma Intelligence naukowcy z Northwestern University omówili wyniki najnowszego badania z udziałem blisko 400 tysięcy Amerykanów, które wykazało, że od 2006 roku w społeczeństwie tym obserwuje się odwrócenie tak zwanego efektu Flynna. Efekt ten polega na wzroście ilorazu inteligencji obserwowanym od początku XX wieku w państwach zachodnich. Gorsze wyniki Amerykanie osiągają w badaniach umiejętności rozumowania werbalnego, to logika, słownictwo, rozumowania matrycowego, rozwiązywanie problemów wizualnych i analogie oraz rozumowania obliczeniowego, to oczywiście zdolności matematyczne. Jedynie wyniki w kategorii rozumowania przestrzennego wzrosły u Amerykanów między rokiem 2012 a 2018. Wszystkie te różnice występowały niezależnie od wieku, wykształcenia i płci, choć największe były wśród osób w wieku od 18 do 22 roku życia oraz osób bez wykształcenia wyższego. I to, co należy podkreślić, pomimo spadku wyników autorka badań, dr Elizabeth Dworak zastrzega, że nie chce, aby ludzie interpretowali to jako zdanie, że Amerykanie stają się coraz mniej inteligentni. Takie wyniki nie oznaczają, że ich zdolności umysłowe są niższe lub wyższe, oznaczają jedynie różnice w wynikach testów. Ale pani Dworak ładnie to wyjaśniła, co? Może być tak, że współczesne społeczeństwo gorzej radzi sobie z testami w ogóle lub z tym konkretnym typem testów. Pokoloruj drwala. Naprawdę trzeba było pokolorować drwala. To taki po prostu żart. Wie pan, to jest trudne. To może być trudne, wie pan. Kolorowanie drwala to nie kiedyś jest taka prosta sprawa. Kiedyś się liczyło drwali, teraz się po prostu koloruje. I jeszcze miał pan fajną rzecz w tych portalach. No dobrze, to w takim razie... Czy chce pan odetchnąć trochę, złapać? Bo mam coś, proszę, wie pan. Proszę. Mam coś. Może to nie jest takie zjawiskowe i przebojowe jak pańska informacja, natomiast zainteresowało mnie to, czym się zajmują służby bezpieczeństwa Łotwy. Proszę pana, to jest poważny kraj. To są też nasi tutaj bliscy sąsiedzi basenu Morza Bałtyckiego. Otóż służby bezpieczeństwa Łotwy, proszę pana, proszę sobie wyobrazić, badają, czy firma cukiernicza zarejestrowana w tym kraju nie wspierała rosyjskich żołnierzy walczących na Ukrainie. Chodzi o to, że według doniesień w mediach ten zakład cukierniczy miał przekazać żołnierzom, proszę pana, 15 ton swoich produktów. No i oni teraz dociekają. Tych słodkości. Oni w taki sposób ich podobno wzmacniali. Nie wiadomo, czy pączkami, czy jakimiś innymi smakołykami, no ale to, jak wydaje się, dla służb bezpieczeństwa Łotwy dosyć poważna sprawa. No i drążą. No i dobrze, niech drążą. Dosyć poważny temat i ciężko jest z niego żartować, ale czasami jest tak, że jak się zbyt dużo słodyczy przyjmie, to człowiek staje się ociężały. No to, proszę pana, to powinni więcej ton tego cukru wysłać. No. W taki sposób. Coś te służby nie przemyślały. Zobaczymy. Może jest jakiś ukryty cel. Sprawa delikatna, faktycznie ciężko z niej żartować. To może teraz... Niby słodko, a jednak gorzko trochę. To prawda. To może coś na pocieszenie. I wyruszamy do Włoch. Tutaj też zbadano, oczywiście pewien przysmak, taki tiramisu, typowo włoski. Chodzi o pizzę. A jednak. Wbrew wcześniejszym teoriom. I to mi się podoba, to zdanie. Wbrew wcześniejszym teoriom, prawda? Wszystko, proszę pana, teraz to burzy. Co to się już dobrze zaczyna. No. Przypalone brzegi pizzy nie są rakotwórcze. Zapewnili naukowcy po badaniach, jakie przeprowadzili. Według ekspertów neapolitańska pizza pieczona w piecu na drewno, na której brzegach pojawiają się zwęglone kawałki, jest bezpieczna dla zdrowia. Brawo, brawo, proszę pana. Trzeba było przeprowadzić szereg badań. Mądre głowy usiadły nad tym. Do tego posiłku przebadali, sprawdzili i okazuje się, że pizza neapolitańska jest bezpieczna. No to jeśli przyjdzie państwu dzisiaj na myśl, co zjeść na lunch, obiad i pizza wjedzie prosto z pieca, przypalona, to bez obaw proszę dzisiaj się zajadać. Tyle w portalach, 14 minut do godziny 7 nam pozostało. Rubens i o tym, że wszystko będzie okej dzisiaj. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni? Bo martwię się o każdy z nich. Wszystko. 9 minut do 7. Mamy taką nadzieję, że u Państwa wszystko ok. Polscy piłkarze po kilku miesiącach przerwy wracają do gry po Mistrzostwach Świata w Katarze, na których udało się awansować do 1/8 finału. Czas na walkę o awans na Mistrzostwa Europy. Pierwszą i przy okazji najgroźniejszą przeszkodą będzie reprezentacja Czech. Wieczorne starcie będzie debiutem też w roli selekcjonera biało-czerwonych dla Fernando Santosza. To ma być nowy rozdział dla naszej kadry, a o szczegółach prosto z Pragi nasz człowiek na miejscu. Mateusz Warianka. Od zgrupowania przed meczami z Czechami i Albanią Polacy chcą rozpocząć nowy rozdział w reprezentacji, odciąć się od tego, co było i skupić się na przyszłości. Po kilku miesiącach wróciła dyskusja na temat premii, które miały być wypłacone piłkarzom za awans z grupy Mistrzostw Świata. Jak się okazało, pieniądze podzieliły reprezentantów, a oliwy do ognia dolał Łukasz Skorupski. Bramkarz w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego przyznał wprost: w kadrze doszło do podziału. Robert Lewandowski, kapitan kadry, wiedząc o tym, że temat premii pojawi się na konferencji prasowej, wyszedł z inicjatywą i sam poprosił o udział w spotkaniu z dziennikarzami. Lewandowski zaczął od wyjaśnień i przeprosin, których wcześniej brakowało. Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem we właściwym momencie tych wydarzeń tak naprawdę, które przeobraziły się w tą aferę premiową. Mieliśmy kilka sytuacji na to, żeby przerwać dyskusję, żeby zamknąć temat. Nie zrobiliśmy tego. To też był błąd i zdajemy sobie z tego sprawę, że można było to wszystko inaczej załatwić, ale też za to zapłaciliśmy cenę i cieszyliśmy się z awansu, ale w tej sprawie można powiedzieć jakby, że nie zrobiliśmy wszystkiego tak, jak potrzeba. Załatwiliśmy to wewnątrz, tą sprawę. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, że jako drużyna zamykamy ten temat. Teraz czas skupić się na bardzo ważnym wyjazdowym meczu z Czechami. Kadra pod wodzą nowego selekcjonera w mocno odmłodzonym składzie powalczy o pierwsze punkty w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Z powodu kontuzji nie zagra wielu kluczowych zawodników, jak Kamil Glik, Arkadiusz Milik czy Bartosz Bereszyński. W ostatnich dniach wypadli z kadry też Kasper Kozłowski i Kamil Piątkowski, ale to nie przeszkodzi nam w walce o zwycięstwo, zapowiada Lewandowski. Każde zgrupowanie ma jakieś swoje trudności i trzeba stawić temu czoła. Zdajemy sobie z tego sprawę, że dla nas to jest nowe rozdanie. Mamy nowego trenera, mamy też nowych zawodników. W reprezentacji takie rzeczy się dzieją. Jakby to nie jest tak, że wszystko, co dotyczy reprezentacji, wszystko jest kolorowo, wszyscy zawodnicy zawsze są zdrowi i trener też podejmuje na końcu decyzję. My, wychodząc na boisku, przede wszystkim jedność, którą tworzymy, którą widzimy, jak wygląda w środku, to jest też najważniejsze, żebyśmy jako drużyna współpracowali i pracowali na boisku i dążyli, żebyśmy szli w jednym kierunku i tak jest. Kapitan reprezentacji podzielił się też swoją opinią na temat pracy z Fernando Santoszem. Trener nam też jakby swoje założenia, swoją myśl mówił i to dla nas też było zrozumiałe i łatwe do zaakceptowania, bo od początku jakby wszystko było klarowne, ten przekaz informacji był bardzo dobry i zdajemy sobie sprawę, że te treningi, które przeprowadziliśmy, naprawdę były na dobrym poziomie i oczywiście zdajemy sprawę z klasy przeciwnika, że gramy na wyjeździe, to nie będzie łatwy mecz, ale jesteśmy tutaj po to, żeby zwyciężyć i żeby trzy punkty wróciły do Warszawy. Selekcjoner również chwalił sobie pierwsze dni spędzone z reprezentantami Polski. Polscy piłkarze mają wysoki poziom umiejętności, wszystko przebiega po mojej myśli, dobrze zareagowali na moje założenia. Widzę zaangażowanie, chęć do pracy i to mnie nie zaskoczyło. Spodziewałem się takiego profesjonalnego podejścia. W drużynie panuje bardzo dobra atmosfera, a to podstawa. Mecze z Czechami dziś o 20:45. Zwycięstwo może przybliżyć biało-czerwonych do awansu już na starcie eliminacji. Czesi to nasi najgroźniejsi rywale w walce o awans. Ale nie jedyni. Za 3 dni biało-czerwonych czeka jeszcze starcie z Albanią na Stadionie Narodowym. I o tym wszystkim Mateusz Warianka. Prosto z Pragi nasz wysłannik. Dziś przez cały dzień będziemy informowali o przygotowaniu biało-czerwonych. Najnowsze wieści ze sztabu naszej ekipy prosto z Pragi. No i takie radosne wyczekiwanie tego, co wydarzy się o 20:45. Zgadza się. No ja z Pragi dzisiaj rano przyjechałem, a potem po programie na Pragę wracam. Także będę blisko tych wydarzeń. 5 minut do 7. Za chwilę serwis Trójki. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's slow house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. And everything was ruined when we would have such a very good time. Such a fine time, such a happy time. And I remember how we played. Simply waste a day away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Świętuj z nami czwarte urodziny klubu MediaMarkt. Klubowiczu, sprawdź swojego maila. Mamy dla ciebie kupon o wartości 100 zł przy zakupach za minimum 1500 zł. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej! Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy majonez kielecki 500 ml. 7,99 przy zakupie dwóch. I kawę mieloną Woseba 500 gramów tylko 17,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Rewolucja. Romanse. Intrygi. Monika Krzywkowska, Przemysław Stipa i Sonia Mietylica w nowym serialu. Polowanie na ćmy. W niedzielę o 20.20 w TVP1. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Żegnamy reklamy.